بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وفي قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقصص قرآن كريم كي قوي سجل لك قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام كي ارتلي السكين در ستي وغنا كي وغوي كي وي نبي الله ابراهيم عليه السلام او غا اسنام غا يوم لي توكري اقوري ناكوي داري او قا سلامو ايرودو تي بردو ابيدين دو تايناي ناسو نار تي توكي كري غني ممكن اوني نياني ادر غو ابراهيم ينالي اوكي سلام توكي بيه bari wo akwara kasalo na wo kasale tande na so akum berdo kere gadele jaba kora wo gi damge dalo osa ko berna no gni akki akki ko gorne do sana ma nare ni agana ko digini lala ay ko limboro sana ber akuli tagar tayar ki ki ko lun ko li ber kana ir ko na ki ga ibrahim do kere gni ki ga gni ni udo ra ko li nun bari oge king si e gi rona o kone go ina ki go dor dar be o kone go ina la ya bari garli ta go be ti bu e bra na o mo ganle go te ke da na bari kasal nu na ga tuni en na ure o na ga na a te ne kre hi kina kasal nu na ga tuni e ga era te diri o te ga ba tu ku ke ar tu ga na te ki e ne so ti o ba na da na ki da ne ni garle ta go ni na ba ro santi ba tu ti bi da ti me ne te ga bari su kasal nu e ga na so te ferando ki te tiene ki re ki kasal nu dar ga ma ki bi na te ga ire nu abu do gi ni eto da da da iro ina nu abi ni ni izan nabi la ibrahim dar do er salam ga kire ga gendo o ki salam tu gi kire iro tu gi kar ma kiro na so no ta aq be da gi na abu do ire ni o kire ni o ki iqab ki na ra er ke o je or bar ki ne de lo gi na ra iqab ki na ziyada mar rawati daraja ali ta ta ge fakri da ra badon ne dire gine ne sanam tu ke izauka makana uka hikine na orke te gine se tore dun gine ne sanam tu ke hala sibi u tawari o bigir bi u kwara ti ke gine no tare ne so ye sa ke won je skine ab dogana taro ga dil ne so bi e sidara bi e sira bi e goro bere her sendere ye ti do ke te ye oro ga ke sala ke te anga mara gine ne o sokko se de taw de no gni baro disle ti de anga gna kisele tok ni ni ni o sanam du wiker ma kiro ne bi jaza go de idi ni ni kisu o ge hayar o sanam ke ma o ni yona so baro de de re sanam du no sure san de gni nabi allah ibrahim bi ra ko yare o ro kis zina ke de je ki bi o ro kis ra tok ni ke ta anga gna nabi allah ibrahim ma ari kiro ne ti ne ke ge je gor goy yene ziyadar erge go tagara ke ge hammino te manjane to gidi gini ala kulli al tibar akke kidi lakin e gidi wugi hal nabi allah ibrahim ke sariya nabi allah ibrahim alayhi salam be rasul ge la nabi ne so darawa mera rabbana subhanahu wa ta'ala kir ke ni be da'ya ina su din ni tabarawu ne na so o din tabarawu ne gina re malaika jibril na be barika sal gina re umur yero ki ta begini ki oke ke da yani ber da wa go tok ser dini wa dam mere gene ber ga mar rabay to akar ki die koere o be done so rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare ne wa aradu bihi kaidan en ki dine re dam mere gene montai ser da re ne so rogun rabbana subhanahu wa ta'ala ber o dini go tene ne onan gene ne ke ber halas ke ne gene mar ya ni agene nosra yero ke sori nusra ya rabbana ki kewli rabbana no tegini yegi bi kudre kinya yegi kaare ala biram ken ko adariya ke sare ire kanan dar rino la kena ko kana asli ke gano awa mero ko rabbana subhanahu wa ta'ala je ko o sare gi her kiti yena saane gi nare ke salama ne de ge nabi allah ibrahim ke tegini ne a tino nara ti dar na ko ak yo ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim gini yegi berge barotai oru ga sare er budu budu karali bado iri tore ibrahim begi sinyaka negani sinyaka sagen hot kinara do yena raka kala dite oo ibraahim jeer sariina soo eray do iyo salaani kariga izan berso kere bara jeer kan sal ibraahim se jeer kan ibo u ko yado de kiga ma ke ga so ke ginere iyo jeer kan ga salaani re izan o jeer kan ara ka ka dariga jeer kan sareyo ene ber ke tu do batali gine ibraahim jeer gra ka usre laano salaagna u do ndo ka usre kana ti yaro karna tayib ene kira nabi allah ibraahim do tegen Elakah bayi Nabi Allah Ibrahim tu, orang Rusia jadi garde tap kene. Tiki suo hitkin Ibrahim tu, orang kira garde kiri siu bine siwigayos. Orang kira emara Ibrahim tu tiaga kena boleh gayos. Garde tay elakah tu tak ki. Hak koi nihaya rai. Nabi Allah Ibrahim ki, orang dah ayah kene dar hak ke garde mana orang kira saram gunu abide bi kaya batale irutin. Tiada gudra akhir dinus samawat kaki wujudnu ardi kaki wujudnu tiada wajar nafain ini kaki dinus uku apa ini nih tiada dorren ini kaki dinus sabdai kiabar Arab nana koyega nuga terasa nabi dari nih ugu ni kufur do awalnya sanam ya abdin nasu sanam udah ini nasu tak kau begini Arab nana subhanallah inaya wakude Nabi Allah Ibrahim angkazi gini mana gini harre gini طيب ونبي الله ابراهيم اخر اكي كاو سردون تيغني موقف الولا والبراراوني موقف الولا والبراغي بما داي اوغي كفر رغا اثر رغني اوغي مبتديغا اثر رغني اوغي صاحب كبيرايغا اصرار نوي نصاينا نصيحه نوغي بلينا وغني ني نا امبيغنا نار سينغي ايتيو نار تي دينا ني ديكاينيا ايتيو ora go agida mo wasa ko zamba wasa ko ayta yona so ay berili ay ki mo go figina ki mo go figino ina beyinin ki dinni ashan mawqif al wala wal baraqi wa mu'min ga mu'minin ga muwaddigne wa kafir ga kufur ga muwaddigne beyna kufur do muslimin su ye ga ki al wala wal bara ye ga on kufur giri dagra wa sere jelisi wa sere beka ine wa sere sadeki wa sere la la tayro Islam ge muwadda baina kufur wa muslim tayro lakin ilaqa ma gun tayri ilaqa embe ke ga tinir ne siriga embe ne siniga kaso ko uno tajir ne na na ke dar na ne ga na tajir ne kite na ra na ga yirando ne so ko ne be ga hatta hagal jira ke de lakin al wala wal bara ge dai al wala ne ge mahabba wa nusra to duguno ratta ge ne ki hasle kagana ki nusre ne ne ne sauni ki muslim ka muslim kir kir kufur ka kufur kir kir tay nabi allah ibrahim ne gini quran karege wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi kal ba ko le sakana kufur kana sana mo abirin dorbe ba ko her kiere o qom ko gini digi mana usra ko nafar ko ahal ko ga sokko her ki gini إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نبي الله إبراهيم عليه السلام أول أمل يقرأ سري تكر نجي موقف الولاء والبراء لنجني أي نور تعب نبيك tike ay darre re dogni kede man ha kiruki ay darre re dogni ay ayniya rabbana ko fatregina khalgeegina gi siyere rabbana hedeegina garde deeregi diega rabbana garde sirat al mustaqim gi siga abeegina so ay mawqif al bala wal wala wal bara ayniya alinegini kede kelime ki nabi allah ibrahim do tokunaro osra gor zurriya gor nebiru rasul do berata teega sakko dara ke kega garde bano sire kay gini nabi allah ibrahim alayhi salam wajib koy dawa kege te daroro ergo drawo ke dina sakko go yina tirni kera oge al sana mugu ga batale ka er delil kidinu ka awroge mia fil miar wadai sere beyini sere osako akegeni ema ber oge kufur israr kufur ke ke diga mubtadi israr bidah ke ke diga wa bar erge ti misal tini ti min tini darar bersireega ke halan do dalil gor ne kine ga dalil ya kine ne directu hakki siliga kure gine ga abuge batil ke shaiba min nane kire gine ne aka ga ne sakine kune ga hijana kune ga abratar kire arwa gine ne ashanne saibel be da dalil ber kire yo asla be da bar tank ber er kirna dalil kire yo ne ashan quran de dalil ki e koyro ayide no hadis de dalil ki e koyro ayide no sahaba sallallahu alaihi wasallam ki e koyro be da ge er kirna dalil kire yo bila barta korne dalil kero sok kona konne murugular sok jona selleme sen kile kilule torar wan me ashan bila barta giber dalil na ke sina bila ankeri oro ti darar ata kon kiare inezo barasan do fatrar egri ko bay rabana hidayah ke kini ni uru hikina min jiri te dalil ge nogene re uru da gardisi tay nabi allah ibrahim alayhi salam te gasir do tega sokto be yini na wa ke ki o ga kera sana mi ade de de irutu yini ti arama tan de ki ti ta ke de ngena wala bari ka sara wala te ga de ro ti boro ke de na be de nabi la ibrahim ke te sokko be yini na ke de e wini sajibin izan mawqif nabi la ibrahim do ke te ale ne ngena ki sala go mawaddar mahabbar sala go mu'min do kafir ro kena qorta wuri ki ki gene نيغني قران كارغي واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا اعتزلكم غنادي يرداكرين موقف كوي ايماني عظيم كوي نبي الله ابراهيم ده اول مره وقت موقف الولاء والبرار ساونيكي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم باري اركرنيكي اقواي غنا كيكي شكري غنا Orang tu sokoh warna kan? Izan kima ke dini gini re? Masalah talwala wal barake, mau ke dini gini imaniat tu be? Yani muafik gini re? Yani ayah oh dini kiri nagi mau ke ki egene awa nandulah nesu? Rabbana Subhanahu Taala. Orang tu kau warna re? Kira ni egene Muslim no, ummat Muhammad no, Nabi Allah Ibrahim tu garde kosur berdarah surugin. Ayat surat al-mumtahin are Rabbana subhanahu wa ta'ala niyagini qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu Nabi Allah Ibrahim du wago Nabi Allah Ibrahim siyali mu'minin garo garde kusuru ki garde ki mu'min soko garde bigida kasuru gini idh qalu li qawmihim waguru usra agu her kiya ke kiya Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah Bardiki Nabi Allah Ibrahim do mu'minu goy berdo bay do rur kana re muslim sokko gardiki gardi rur ki gari na gardi bira kasro mana o yani o muslim gi باب المحبة والمودة والموالاة كافر هركي حالته سنن دي صاحب البدا هركي حالته طيب الا قول ابراهيم لابيه كلمه نقتي ابراهيم دكي توسيبو لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء نبي الله ابراهيم كان باو هرو كنت دايغنا باي كوين دينو نورينا ليسو ba go go gina ibrahim yar hadde de gina u ire gar na sa nawne har arje me da ne ndi gani gira no gatere ne gande na e ma garde ba yi ki eri ki do ga da ni gine ne na ro e u je gar na ko te rasina wona hadde de gina khawfi sele mena kelime shirit shirit kuni ki ye kede so nabi allah ibrahim ne yagine la la garde na ta wona ne go u e rabbana subhanahu wa ta'ala kuli ge ga rabbana samba no na re metti ni ga gatere ne ki gine ne Rabbana basira gere ne ke garden e ne ko ne heden dal naso irura we ga sam ba no ka frela ne kigina ki lakin nabi allah ibrahim bariki ki me ne gi dare quran do ne gani falamma tabayyana annu adu lillah tabarra min bariki ki me ne gi mawqif ba ko ki aqwar er aqwar ke gani do garden dare kana ko su safar karna ki ko bare gani e me no quran gere kene nabi allah ibrahim ba wa istighfar karna ke ki ba wa kafir tambe tabege ba go ke ki ke ngam no ya rabbana ki dawni ayat ke surat al-muntaha ada tekiak ini taib ayat ke makna ba sebab ne ke de tekiak ini sebab ko ke de tekiak ini nabi la nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam sanat 6 hijriah au qarib ham biiru nabi lama yani nabi tu tabat yani makkah hijri nare medina ti dar ko ba makkah o jira hijri na medina sarege makkah or ke bere dinu guta begi nur azbegine jurgine are begine ko akare o ho islam no darbe ga biere jurgine kuni biere ko yare ibor kibe kuni kuju kuni nuere abdogna ga erkerna din makkah ta begi tari ona so Rabbana subhanahu wa ta'ala ro izin ke Medina hajire no gunaka Medina hajire gin kela Rabbana subhanahu wa ta'ala kege ar mahjar selene ge yani kege yani enna islam ki selene ge Medina o ber go gina kore kasara eso Rasul alayhi salatu wasalam darayera islam du daina islam du darbe to hitine sana tane kusu ge kasara sana am do kere darar darbe dora abur darbe gina o kone geni boro o gara kone islam du darbe Rasul alaihi salatu wasalam sahabi Mus'ab ibn Umar kuala ke kera toga tora ziyarat kera kisne darbegane ke Rasul sallallahu alaihi wasalam ya goi yani muslimin goi keke dof akido Medina akhwan gunu islam du darba afiri o jurni ogo u o garde ede na Medina kaya gini gini ora kure dam gina nakor gini kusra abdogane Medina ayim ene ke kanak kena kore guli guli rito muslim tili ya garde kiro kande ya Medina tisalil ayim Nakona kona darsina ngendo Rasul alaihi salatu wasalam ga hajirin ti izan ke enna muslimin gigin Makka ge kufur darre ne so ke darro kirasul kulun darru ko bidor tayle ko bidor teyne ko bidor darru gine embe uso ko ko bidor sele gine re ke gi dinu ki da qaymino na barasa do Makka dare Medina ra u Medina ra sokko darsina ngendo kuaga akye ngendo Makka ge tagi dong dolog nara fathe makkah gina di makkah gira ker kaja gini rasul alaihi salatu wasalam makkah gira sare gi kara osoko kobo makkah gira te sare koboro ie hener kur ti sare go osoko ner rasna ki awna o kes zinda indo itiya kir sur der te gina ki meni makkah kana ta makkah gira de kana kobo ne asan Habar ini so, oh habar kiraannya gini nih, jangan gini amak kau, kira oh Muslim kayak gini gini boleh ini so, berasam tu kira nak kyo, kira Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam doa kau kira, Rabbana Subhanahu Wa Taala, Quraisy ke, Igu ga, Kemegu ga, sokap biar tegi nge, utu ta, bigi gu kuradal nge, udurat tegi gini, doa kira nih, kira oh Yesus kira Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lu kini kira dar kira, Rasul ya no harus dia, oh kudo yo. O khas ko rasul shawar kona o to ne o ko yo o ko do yo ie sare badaru askar ro rasul sallam kede ba sahabi o gara ko ne ar rasul ar ko surege er makkah her sire ga gini sahabi ke adru o ge yani hatib ibn abi balta agneri hatib ibn abi balta ki ber quraish kerege yani makkah sake ne re yani min asala makkah ki do malgo aye bego aye tigo aye makarga tine na ko bidara muslim gina hajire gina rasul do ga be medina ki tegine re makka kerege ber kenudo ber ne agni arife ka gore rasul su irur ko re dele nusre tayri tu su askar rasul ki tire oge ie rasul ke sirri kere erde be harabe biyo nusre tayri 100% ay erde ben erde be nasagnu an qize bin an qize no ga bigita andar ke gure ko yegine ne keur khabar ko yigine ni kizato de tene tayara makka kareng e ga kusu godro ya godra ga di tene fakre gini aro bel islam khiana masala ke dioro masala gene re strategi ke go na sa go ke gedi letter ken be gina re ba gor ke ki ba o gena u dona makkar yo ap ki dona ke ni ni e ke poskir ne gigine tir be ka ga sai ba o ge ere go gor yo ap tin ki de letter ki de ke jari kira kay gini rasul alaihi salatu wassalam wahi te ke na kiri wahi ke tiere letter pos ke gi ba or ke de ya makkar se re wasle gi nda ta habar gno habar de to na ne go bagon ke koskire ne ko boy rasul alayhi salatu wassalam sahabi ko ne jandebe ti ma ari usabe diginu sabe waro jando ki awu ne ali ibn abi talib na ta anre ke koskir ba koskir bago ege letter ke re ma kardo ni berga kana gere ne habar ki do u ma kardo ne ki ke ne su ya be letter ke tape koro kuktu jargen sare ge ba won bi wo tebe di wo ki ni ob dog na ye firte ke na ne akida ni na wa gana re letter ma kardo ni tin ne su letter ke be ele te kon letter tenego onde letter tene da te kana letter na tene ka gan ngene letter te kon ti go sok ko fati shigne ire gar war ga ko sok ko fati shigne yo letter ke eure yi mer kana kin joner police jo be ka gan no letter te kon letter joner akin naso ali ibn abi talib kiliri sheri boy gina kana wallahi gina iru ko ara ko ara ron rasul kare ko ara ron letter tene gina letter ke kabine ro tagno te ya rasul ke ro yu su jenni tabe halal yo na so onno no ne no amba onno be letter ka ange onno ne ke letter ka na de bartar ko de onno on do letter ro ka na ke izan letter ka ho sore lar tabarakir na rasul sallallahu alaihi wasallam her sallimi sayari gide so hatib ibn abi baltaro letter ke ko re rasul alayhi salatu wassalam ge ka go sore re lakin kana ki e ke mar tango mane ge no wi gas dinin na nire na ge ke ra wallahi gina hal fi gina ra na kor kitiga no sore tele to bene ogni e me dar do tike de ge yash was fi tele nos ada so wa ga tele nos gini el erde bina de bere nafsa gnu na jay sa no ni rasul sallallahu alaihi wasallam hadib ibn baltas kure ko gorne ne erde ne gine de so ya rasulullah oga sokko osra uba adiuka maka kare e kare te gudra te yo rasu bigi gudra aga maka kare ger gudra se yi ga de gemane ge iro ke ge no gola ne nosro ne le to gna so e nosra gna mushkila te goro na sa yi strategi mushkila ke de ya ka sa gere de na so rasul ba on bari wo se ego la ter kai ay bere de baro na ti na dal aya ga bigir te ge ne mu'min ge wala wal baragi oke dio gne ni imanati wa khargene go bab koi wala wal bara ay nabi allah ibrahim lo kay gine gir kay no tayib nabi allah ibrahim alayhi salam oge min mo yani jumlatal da'wa bar nabi allah ibrahim do kernege oge yaad legene bayini gina kekke bari ka bat legene ni gi bar ko hor toujours du bar sanam tu kati mina kidene hadde degene na ena narar sanam tuke naor bune irutuke umi ay nare tashkeine yar yarene to wona ne obroni gi berdo tike akwale ne kigi ama shinda nane gini ama kasene gini ama irerne ne ama deine kuli ama ndana sokobal ka gini tine kirna gidi tibani gun nabi allah ibrahim bar gunun kwai ay tibi na kwa jogo quran do ko warne rabbana subhanahu wa taala neni wa hajjahu qaumu قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا سلام غنو غير تيري اي كورنه ويوري ولا تيري كورنه يغيري ولا امبي ني ديوري يغيري ولا كي كان كواجو غون ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا ارو ربنا سبحانه وتعالى ماشي اورتي ربنا بروارا دغني تاي دغني وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون اي اوغوي توحيدو دين سايريده ibara error ergere ire error amre ne ga din sirat mustaqim gi siyere giri mumkin amdo akhir isenar ibaro wala no ogui sanama abide be irunundu narbe iru daibe rasul uru diba abdo be no akhir salamar ne sinare be kinna do alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun rabbana subhanahu wa ta'ala iriri o mu'min goy imanu gogi kana shirki misqala zarraga usaselnu ke o ke amne ga berdo kire hidayaga berdo kire gin nabi allah ibrahim alayhi salam waagoy mu'min mukhlis rabbana subhanahu wa ta'ala garde boy ki sirey ki o ki dunya ga afriye akhira ga afriye abda ina so amne ga hidayah ga dar do ki digina ga say amma o kafir boy rabbana subhanahu wa ta'ala garde ga awguna nabi wa garde ga awguna ki akhira dunya ga azab hamduye akhira ga azab kerriye abdoy ki yani hidayat koy nabi allah ibrahim do qom go har gadde ngina ki ya juzu minno beginner nabi allah ibrahim da wa go ngina ki tayb lamman kan umur ga eb gitar ka ga hat kir ka ga ye nabi allah ibrahim ne ngine wa atazalukum ma tad'una min dunillah da kegnu nur ne ga da ye ngine tayb na war ka ge nabi allah ibrahim alayhi salam hijri ngina re ke berdo ege iraq ke gere go ngina re sham du ka ngine falastin du ka ngine nay be kay gini wo mu'minin ni bo berdo aminin do be kay gini kele na kwati rabbana subhanahu wa ta'ala edro ko guri luki dara yani o goy mu'minin goy nabi allah ibrahim do aminin ni ga dare riru sire be kay gini fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim nabi allah ibrahim alayhi salam hajir gini na gor kay gini falastin do kay gini tay o tarur ka so igui arama tande ro sanan do abedi ne ogune kana islam do derbe do no tigini kana bayan wo qur'an do kiti lakin rabbana subhanahu wa ta'ala rasul gi najji sangi gi na qur'an do ki wa najjaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin gi nakki lut do bar do ge najji dalere kegere kibi dalere kegoy ard ke barka ke torte digi nakki na way kege filistin ni bilad al sham فلسطين بلاد الشام گے رسول علیہ الصلوۃ والسلام او مسلم گے ہے گے شام ایبن سکونے نونی طيب حدیث یعنی ابو داؤد تو حدیث نمبرو 2482 دو مسند الامام احمد تو من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار اهل الارض alzamuhum muhajara ibrahim yani ogot akhra zaman ke tigini ni o heme anar hekir hajirina hekir hajirina enna ke hekir hajirina ne re o goy bilad asham do e gayre o ke khairan nasir tayib nabi allah ibrahim alayhi salam ge yani kwa watte ka sagene so ugu yomal yani yomal qiyamah gene ko bay goy o sokko goy ne nabi ke ra شفاعي بتجي بإيرو وبتجي بقى موقف يا ربنا سبحانه وتعالى رو يعني اه حساب تتيسي لك خففين التكي جنة او كايني دو نبي الله إبراهيم كي او آي نبي الله إبراهيم اه تغاجو بإيرو وغاون اه قواواتي كسكري ناسو إيرو قواغا داسان كسنين نا كولي لغا جوغي ناسو اه تغاجو وغاو كاينو جاب النبي جي فلان كير جاوغن تيب نبي الله إبراهيم دو قواكا ساي كداي قواكا حديث تو صحيح البخاري نمبر 2217 حديث صحيح مسلم نمبر 2371 غيرو حديث ابو هريره رضي الله عنه كركتي انه كذبات كه كو ابرو كه سيغني كو باي او ايتو سال دو اي ماريل نسو اي ترى ايجو جوغو نو جاغو نك يروساندوكي سوتي يروساندوكي ne bawo wasara sanduki gina rasul alayhi salallahu alayhi wasallam kera se ber iru sanduki suige ne ko bay go o itu saldo e marno gire e marere go ta gai diwo go ira be kay no na o e na dare nabi allah ibrahim mari do tay ki dar war jani gini koi gi dai بل فعله كبيرهم هذا نار سنم ارنو اغنى كيدو ايه جنارو سنم اقول كير كيريغو بردا كولي نوغن كي كوار جاني غني طيب كوا ويغو غداي كي نياو كرا سارا ساندو كيغا ساي غني طيب ايمي ار كوبا غني طيب ان شاء الله درس كوي كسلي غيرو كوا غوغي غدار كيغا ساي سي كوا غدا مصلاي سي هل تيغي درجه كوا حتى باراسه نون نغنا كوا غني كيدي سي كيسكو إن شاء الله درس مرارة كسر قلبيني داري وصلى الله سبحانه وتعالى نفهم الله